bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu, potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Są wyroki więzienia w zawieszeniu dla strażników miejskich z Białegostoku. Chodzi o fotoradary. Neurochirurdzy z Wrocławia są zasypywani prośbami o przyjęcie do eksperymentalnego leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Jest nadzieja na tańszy gaz z Rosji. Polska chce renegocjować kontrakt z Gazpromem. Od 4 miesięcy do roku i 2 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Takie kary usłyszało 8 strażników miejskich z Białegostoku. Tylko 3 zostało uniewinnionych od zarzucanych im czynów, a byli oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy przy używaniu fotoradarów. Chodzi o sprawę sprzed kilku lat, kiedy to zdaniem śledczych strażnicy miejscy wystawiali mandaty innym osobom niż te, które faktycznie popełniły wykroczenia drogowe. W ten sposób faktyczni sprawcy mogli uniknąć punktów karnych. Najważniejszy dokument dotyczący polskiej polityki bezpieczeństwa zatwierdzony. Prezydent podpisał nową strategię bezpieczeństwa narodowego, którą wcześniej przyjął rząd. Bronisław Komorowski mówi, że to jest ważny dokument, zwłaszcza w obliczu niepewnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. To jest istotny dokument wyznaczający zmiany i kierunki działania ważne z punktu widzenia sytuacji, w której się znaleźliśmy jako państwo, jako naród, ze względu na zmienioną sytuację w środowisku bezpieczeństwa na wschód od Polski. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem zadbamy o to, aby ta strategia została wdrożona w życie z jak największą skutecznością. Jednym z dokumentów, które powstaną w oparciu o strategię, będzie nowa dyrektywa obronna, ale to już dokument ściśle tajny. W Motylewie koło Gorzowa Wielkopolskiego ciągnik zderzył się z szynobusem. 4 osoby zostały ranne. Najbardziej ucierpiał 60-letni kierujący ciągnikiem, ale także jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do tego wypadku doszło na przejeździe kolejowym, informuje Marcin Maludy z lubuskiej policji. Tam nie ma rogatek, niemniej jest sygnalizator świetlny, który z naszych wstępnych informacji zauważył też kierujący tą maszyną rolniczą. 60-latek, przepuszczając pociąg relacji Gorzów-Kostrzyn, uznał jednak, że to ostatni pojazd, który może pojawić się na jednym z torowisk. Niestety ruszył dalszą podróż, a w kierunku przeciwnym jechał pojazd szynowy. Ruch pociągów w obie strony został wstrzymany. Prokuratorzy z Dominikany chcą wziąć udział w procesie oskarżonego o pedofilię księdza Wojciecha G., procesie, który odbędzie się w Polsce. Jest taka możliwość, odpowiada polska prokuratura, ale w mocno ograniczonym stopniu. Duchowny, przypomnijmy, usłyszał 10 zarzutów. Miał molestować dzieci i na Dominikanie, i w Polsce. Od lutego siedzi w areszcie. Szczegóły w relacji Ksani Maćczak. Polska prokuratura została już oficjalnie poinformowana, że śledczy z Dominikany chcą wziąć udział w polskim procesie. To jest możliwe, przyznaje prokurator Przemysław Nowak, ale tylko w roli publiczności. Przyglądać się temu procesowi, ewentualnie za naszym pośrednictwem nawet starać się zadać jakieś pytanie za pośrednictwem prokuratora polskiego, a więc jeżeli poproszą nas o to. W przypadku wyłączenia jawności, co jest możliwe w sprawie księdza G, na salę będą mogli wejść tylko 2 przedstawiciele dominikańskiej prokuratury. Choć jak przyznaje prokurator Nowak, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości to nowa sytuacja. Ja osobiście się nie spotkałem wcześniej z sytuacją, aby śledczy z innego kraju chcieli uczestniczyć w naszym procesie. Być może dlatego, że jak mówi dziennikarka z Dominikany, która jako pierwsza opisała całą sprawę, miejscowa społeczność oczekuje jak najsurowszego wyroku dla księdza G. To jedna z ważniejszych spraw dla tego kraju. Księdzu grozi do 15 lat więzienia, choć on sam cały czas do winy się nie przyznaje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Informacja o postawieniu na nogi sparaliżowanego mężczyzny rozbudziła nadzieję. Neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu są zasypywani prośbami o przyjęcie do eksperymentalnego leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Elżbieta Osowicz. O sukcesie wrocławskich lekarzy dowiedział się cały świat i teraz z całego świata płyną prośby o ratunek. Medycy zapowiedzieli, że będą kontynuować badania i będą kolejne operacje z wykorzystaniem unikalnej metody. Jednak na razie nie jest prowadzony nabór pacjentów. Na stronie internetowej szpitala zespół badawczy zamieścił prośbę o powstrzymanie się od wysyłania listów, maili i apeli na adres szpitala, uczelni czy prywatne adresy lekarzy. Nabór do programu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w przyszłym roku. Zostaną w nim precyzyjnie określone warunki przyjęcia. Szef zespołu Paweł Tabakow wielokrotnie podkreślał, że nie jest to metoda dla każdego. 40-letni strażak kilka lat temu został kilkukrotnie ugodzony nożem. Ciosy spowodowały przerwanie rdzenia kręgowego. Mężczyzna od pasa w dół był całkowicie sparaliżowany. Lekarze z Wrocławia podczas operacji zastosowali nowatorską metodę. W miejsce przerwanego rdzenia kręgowego wszczepili tak zwane glejowe komórki węchowe, które mają zdolność regeneracji. Możliwe, że jest szansa na tańszy gaz. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło do Gazpromu z wnioskiem o renegocjację ceny za surowiec dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego. W oficjalnym komunikacie polska spółka podkreśla, że uzasadnieniem wniosku są zmiany na europejskim rynku energetycznym. Na niemieckiej giełdzie ceny gazu sięgają 285 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Polska płaci Rosji nawet 360 dolarów. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Synoptycy ostrzegają, na Pogórzu i w górach nadal będzie mocno wiało, w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Poza tym niemal wszędzie do końca dnia piękne słońce. W Trójmieście 10 stopni, w Słupsku 13, w Łodzi, Pile, Gorzowie 14, w Zamościu 15, w Gliwicach i Legnicy dzisiaj 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, 7 minut po 13. W tym roku wydali swoją, w moim przekonaniu, bardzo dobrą płytę. No ale dziś na początek naszego wspólnego słuchania płyt sięgamy po ich trzecią studyjną płytę. Zespół Godsmack. I'm afraid. Do tej nowej płyty też pan będzie sięgał, tak, ale nie dziś. Pod koniec roku na pewno jeszcze zajrzymy na płytę 1000 Horsepower, zespół Godsmack. Dzisiaj trzecia studyjna płyta i utwór zatytułowany Make Me Believe. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, dzień dobry państwu jeszcze raz i zapraszamy do wspólnego słuchania płyt w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. Zbieracze płyt doskonale o tym wiedzą, że od czasu do czasu każdy zbieracz musi odwiedzić swoje półki, powyciągać część płyt, nawet nie po to, żeby je odtwarzać, ale by wiedzieć, że płyta jest na właściwym miejscu i w ogóle jest. Wczoraj trafiłem na płytę, której chyba dawno w programie trzecim nie było. Tak mi się wydaje, że od dawna nie było ani tej płyty, ani tego utworu. To był oczywiście Robert Plant. Program naszego spotkania znajdą Państwo na stronach internetowych. Piotr Kordaszewski dba o to, aby i utwory, i wykonawcy tam się właśnie znaleźli. Pan Piotr wyraził internetowo zadowolenie jesienne z pierwszego utworu, który dziś się pojawił, zespół Godsmack, przypomnę. No i dla przypomnienia także piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Proszę dzisiaj o duże litery, bo dziś jeden z dni bezokularowych. Teraz płyta, która dotarła na Myśliwiecką dziś i jest to nowa płyta u nas pod adresem 357. Płyta na dodatek koncertowa. Tak świętowaliśmy 20-lecie zespołu. Jak się czujecie dzisiaj? Ja wiem, ty to jest. Musisz w końcu budzić się. Koncertowa płyta 20 lat zespołu Cream. Nagrań dokonano podczas festiwalu muzycznego imienia Ryszka Ridla ku pamięci w Chorzowie 26 lipca tego roku. Na co dzień dość często powtarzamy taki slogan, jak ten czas leci, ale tu, mając w ręku tę płytę i przypominając początki zespołu Cream, rzeczywiście trudno uwierzyć, że minęło już 20 lat. Nowa płyta ukazała się dziś, 20 lat zespołu Cream, wersja koncertowa. Tak było w Chorzowie w lipcu tego roku. 20 lat zespołu Cream, Bastek Lidl, zespół Cream. Będę miał dla Państwa jeszcze informacje dzisiaj o trasie koncertowej zespołu Cream i będą także zaproszenia. Andrzeju, taka atmosfera będzie w Koninie w tym roku? Dzień dobry, lepsza, dzień dobry. Jeszcze lepsza. Andrzej Adamski, organizator festiwalu Bluesonalia w Koninie. No i w tym roku program jest bardzo bogaty. Zaczyna się w piątek? Zaczyna się w piątek, 7 listopada, kolejna edycja festiwalu, międzynarodowego festiwalu Bluesonalia w Koninie. W tym roku będą też gwiazdy właśnie z Anglii i z Hiszpanii, ale postawiliśmy też na polską scenę. Zaczynamy zespołem Ścigani, dobrze znanym. To będzie godzina 18, 7 listopada na małej scenie w Chorobowie. Jak widziałem w tym roku, oni są w bardzo dobrym takim uderzeniu. Tak, oni są na fali, zresztą to, co robi teraz Maciej w spektaklu tutaj grający. Skazany na bluesy. Tak właśnie, to wszystko idzie w dobrym kierunku, a my chcemy właśnie, żeby Ścigani zagrali swój materiał z nowej płyty. Jasne. Co dalej? Dalej przenosimy się na dużą scenę widowiskową właśnie z sali Oskar Konińskiego Domu Kultury i tam wystąpi zespół Willie and the Bandits. Panowie z Wielkiej Brytanii, grający rocka otwartego, ale i też bluesa. Jest gitarzysta, który gra świetnie slajdem, powinni nam tutaj zrobić dobre show. Ciągle mówimy o piątku, a przy okazji zatrzymajmy się na chwilę, bo chcę zapytać, jak pewnie wiesz, Andrzeju, tych festiwali i spotkań bluesowych dzięki Bogu w naszym kraju jest bardzo dużo, coraz więcej. Mhm. Trudno się rozmawia z takimi zespołami z zagranicy, żeby odwiedzili nasz kraj? To znaczy, wszystko polega na tym, żeby mieć jakieś doświadczenie i żeby nie być, że tak powiem, z ulicy. Mhm. My jesteśmy już festiwalem, który dojeżdża do 20. edycji. Mieliśmy takie gwiazdy jak Doyle Bramall II, czy Robin Ford, Chris Duarte, Coco Montoya. Portfolio nasze jest dość bogate, więc występując do jakiejś agencji koncertowej nie ma problemu. Nie ma w tej chwili już kłopotu. Oczywiście jedynym problemem są terminarze zespołów i daty. W związku z tym staramy się, żeby to było, ten kontakt do zespołu był w miarę wczesny. Z drugiej strony finanse festiwalowe nigdy nie wiadomo, jakie będą, więc to trzeba jakoś sobie godzić z tym. Tak, to przy okazji apel do wszystkich, którzy dzielą pieniądze takie budżetowe, żeby pamiętali o tym, że w Polsce bardzo mocno zakorzeniony jest blues i bardzo jest dużo imprez, tak jest, na które można wydać pieniądze z pożytkiem dla bardzo wielu osób. Dobrze, czy piątek zakończyliśmy, czy jeszcze? W piątek nie, ponieważ w piątek wystąpi Natalia Natu Przybysz jako gwiazda festiwalu, jako piątek właśnie na samym końcu. To ciekawe. I chcemy właśnie, żeby Natalia wystąpiła już też właśnie z nową płytą. Mamy dużo premier podczas tego festiwalu. Premiera następnej płyty Natalii i premiera płyty Ściganych. Natalia oczywiście wcześniej zrobiła ten materiał z piosenkami Janis Joplin, bardzo chcemy jej usłyszeć na żywo, jest na to zapotrzebowanie. Pytano mi o to, kiedy w ogóle Natalia. Powiem szczerze, że dla mnie to jest wielkie zaskoczenie tej właśnie nowej Natalii, bo przecież przed laty, słuchając Natalii w Seastars, nikt by nie pomyślał, że będziemy zapraszali tutaj szefowie festiwali Natalię na festiwale bluesowe. To jest świetne. Ona śpiewa jak prawdziwa murzynka i odbiór jej koncertów jest fantastyczny. To będzie właśnie na zakończenie pierwszego dnia w piątek. Sobotę? Sobotę zaczynamy z zespołem z Hiszpanii. Damian Benz, oni grają w klubie. Nic o nich nie wiem. A właśnie warto będzie ich posłuchać, bo to jest duet. Grają, jest gitarzysta i perkusista. Trochę w klimacie Jacka White'a właśnie, który grał Jack z siostrą i to się broni. A oni nie grają takiego mocnego rocka, tylko grają właśnie rock'n'rolla. Aha. I to jest w świetnym wydaniu. Weź dla mnie płytę, proszę. I przywiozę na pewno, bo akurat teraz nie zabrałem, ale przywiozę na pewno. I to będzie takie mocne uderzenie rock'n'rollowe w klubie. Po nich zaraz wystąpi zespół Funky New Orleans. Może nazwa niewiele jeszcze nam mówi, ale to jest odłam, nowy projekt Tomka Nitribita zespołu Hoodoo Band, który współpracuje też z Bartkiem Miarką. No to jest klimat właśnie nowoorlański, brasowy, taki w dużym składzie, 9 osób na scenie, trąba, trąbki, saksofon, duży skład. Oni grają świetną muzykę, praktycznie połączenie gatunków, od jazzu, właśnie funky, do bluesa, rock'n'rolla. Chcemy, żeby u nas była parada w Oskardzie, w Domu Kultury, żeby się to odbyło tak, że przejdą z jednej sceny na drugą. Mam nadzieję, że to się uda. No i przede wszystkim jest to otwarta muzyka. No Tomek Nitribid jest niesamowitym wokalistą, jest z poczuciem humoru i to wszystko słychać w tym jego nowym projekcie. On jakby odżył. I? Dalej jest, to jest John Porter. W związku z tym, że Bluesonalia to jest też festiwal nową płytę. Właśnie, nowa płyta w listopadzie. Zespół John Porter Band. W związku z tym, że Bluesonalia to jest festiwal dobrej muzyki. Nie zamykamy się ani na bluesa, ani na rocka. U nas gości też i gościli wykonawcy progresywni, a John Porter Band idzie swoją drogą od lat. Ta płyta jest momentami nawet melancholijna. zaprezentuje nam absolutnie premierowe piosenki. Ta trasa koncertowa jest przewidziana na drugą połowę listopada, więc u nas kto jest miłośnikiem Johna Portera usłyszy po raz pierwszy numery z nowej płyty. Przypomnę, w najbliższą sobotę. I na zakończenie? Zespół Dżem, którego przedstawiać wiadomo nie trzeba, ale ja powtarzam zawsze, że zespół Dżem nas jeszcze nie raz zaskoczy i płyta, chociażby Muza, mnie bardzo zaskoczyła. Jestem miłośnikiem Dżemu od lat. Wychowałem się na Dżemie. Oczywiście później słuchałem wiele innej muzyki, ale po Pumuzie na przykład wróciłem do słuchania tego zespołu. Jasne. Andrzej Adamski był Państwa gościem. Przypomnę, Bluesonalia zaczynają się w najbliższy piątek w Koninie. I jeśli Państwa zafascynowało to, o czym mówił Andrzej, i zainteresowało, i jakoś tak w miarę Państwa zachęciliśmy do wysłuchania tej muzyki na żywo w Koninie, to mamy jeden podwójny karnet na dwa dni. Tak, zapraszamy, bardzo proszę. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek już od teraz. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dodatkowo Ci dziękuję, bo w tym roku nie miałem okazji spotkać się ze słuchaczami programu trzeciego pierwszego dnia listopada, a zwykle wtedy sięgam po jeden z utworów zespołu Dżem, który jest utworem absolutnie bardzo wyjątkowym. Gdyby ktoś z Państwa pierwszy raz słyszał dzisiaj utwór pod tytułem W drodze do nieba, to proszę zrobić głośniej radia. Na tamtej stacji chyba nikt od wielu lat nie zatrzymał się. Stąd tyle liści w sieni, jesieni moc uzbierała je. Ej, siedział tam kiedyś i cicho grał wszystkim tym, co czekali, by choć na chwilę stanął czas i chociaż raz ziściły się sny. Semafory gwiazd Listopad bez tego utworu jest nieważny. W drodze do nieba muzykę skomponował Paweł Berger, świętej pamięci. Na słowa napisał Maciek Balcar i cudownie zaśpiewał. W drodze do nieba, zespół Jam. Teraz list, który został wysłany z Poznania 3 listopada. Kłania się Wojtek Hoffman z Turbo i Solo. Piotrze, wreszcie mogę przesłać tobie i słuchaczom w całości moją drugą solową płytę nagraną po 11 latach od wydania Drzew. Behind the Windows, bo taki nosi tytuł mój drugi krążek, to historia pewnego mieszkania. Tu postawimy kropkę, dlatego że oficjalna premiera tej płyty dopiero w grudniu, jeszcze przed świętami. My mamy wersję już gotową, ale absolutnie taką przedpremierową. Pierwszy utwór, napisał dalej Wojtek, jest zatytułowany Gary i jest dedykowany Garemu Moore'owi. Napisałem go zaraz po nieoczekiwanej śmierci tego wspaniałego gitarzysty i w taki sposób chciałem złożyć mu należny hołd. A zatem dzisiaj nowa solowa płyta Behind the Windows Wojtka Hoffmana, ale premiera taka jeszcze nieoficjalna, a zatem pół premiery i utwór pod tytułem Gary. Tak się mówiliśmy kilka miesięcy temu, że jeśli tylko będzie coś nowego, solo, Wojtek Hoffman, turbo i solo, to natychmiast to otrzymamy. Wojtku, bardzo dziękuję. Behind the Windows, tak będzie zatytułowana nowa płyta Wojtka Hoffmana. Przypomnę, premiera tej płyty jeszcze w grudniu i wtedy zrobimy taką oficjalną, podwójną premierę tego nowego krążka. Na razie za nami utwór otwierający płytę, będący hołdem dla Gary'ego Moore'a, utwór zatytułowany po prostu Gary. Dziękuję bardzo raz jeszcze za przesyłkę, za list, za płytę i czekamy na oficjalną premierę. Dzisiaj także premiera tej koncertowej płyty zespołu Cree, 20 lat i obiecałem Państwu, że będzie informacja o trasie koncertowej. Trasa rozpoczyna się 10 listopada w Krośnie, w klubie Iron o godzinie 19. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać i spotkać się z chłopakami, posłuchać muzyki i pobawić się, to zapraszamy. 5 podwójnych zaproszeń od zespołu Cree dla słuchaczy programu trzeciego. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Za 13,5 minuty będzie 14. Sięgamy po płytę, która ukazała się w tym roku. Nieczęsto bywa u nas, a jest przyzwoita. Jestem przekonany, że Państwo rozpoznają, kto to. Bizona pozdrawiam, bo z tego, co czytam w jego liście, też się przyzwyczaił mocno do tej płyty. Płyta Uriah Heep, Outsider. Napisał, że nawet więcej niż przyzwoita i wspomina jeszcze Rival Sons i Blues Pills. No, wszystkie te zespoły pojawiają się w ramach naszych spotkań w trzech wymiarach gitary. Nie wiem jak państwu, ale mnie w tym roku mocno w głowie namieszało trzech panów. Glenn Hughes, Andrew Watt i Jason Bonham. Taka słodka herbata to nam smakuje. Trzech panów, a tyle dobrej muzyki. California Breed z tej płyty Sweet Tea. Zaproszeń do Krosna już nie mamy, ale na zakończenie zostawiliśmy jeszcze zaproszenia dla państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela po 20:00 wystąpi Lux Torpeda. W tej sprawie proszę kontaktować się z Piotrem 22 i 7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, bardzo państwu dziękujemy i na zakończenie zostawiliśmy jeszcze jedną płytę, a z niej jeden utwór. We're walking the street.